کیونکہ بھائی سرحد تو اس کی تو آپ پہلا ہمارا اس بات سے جو معلوم ہو گیا کہ وہ والا دیو مجھے اٹھتی کو تھے بھائی کسی سے باندھ دل ایک چینار کرے باندھ دل بات چلتے پھر چینار کرے باندھ دل بات چلتے ایکن باندھ کار ہاتھ سے پہلے مت بولتا یہ بھائی یہ مودی مندر مالک ہو مندر بچہ رکھے تو تری دن ایک مالک سے پہلا بولوں گا کہ جو معلوم ہو چکا ہے تو اس کے اولاد المبی کا دار این جد دار المطبعی ثم جاؤ شکی لا یکد سمر فی المصبعی میں جمیعا اگر طول لے بے مطبعی ہیں این جد دار تو کہ فوق بے نہیں سے بھائی ثم جاؤ ایک شبی صاحب نہ آیا بعد میں شبی صاحب آیا تلائی تیار کو دن سمر شبی صاحب پکڑ لینی ایک سمر کو منفصل ہونے کی وجہ سے آدمی کتابیں ہو کر نہیں باقی ہاتھ زمین کی تعبیر ہو کر میرا میرا دنیا تر ہو جانا نہیں بہت طرح کے گنڈ ہوئے یہ سما آگنا ہے ایسا سارا مقصول نو یہاں تو کیا ہو گیا وہ سما مقصول آکار سے مدعا سے نہیں ہے بہت کے مقصول ہے تمہیں فلا جائے تو لہذا یہ نہیں دے رہا کون پرتی اس کو سما کو سما کالا بل کتاب چلے تو ساکت ہو جائے گا شبی سے اس کی حصہ ساکت ہو امینہ چھوڑ حصہ کو اس نہیں حال اللہ جلو تانو ہم فیصلہ کرتے سے صاحبی ہٹایا خودری عبارو تو مجھے بشکو میں ہوگا صاحبی ہٹایا اگر مجھے کی کرتے جیسٹا کی کرتے سے صاحبی خودری کم سرکت مجھے ساکت ہوگے کم سرکت مجھے ساکت ہونا مجھے سرکو پورے کون ہونا گئے اچھا مسلان کے جاب گاندھی سے ایک جاب کا ہدایت میں دیکھتی ہوئے سارے کو دے لیتے سے ایک دن کا جاب ہوتا ہے جان نو ہوتا کہ لگا شیلن بھائی ہے مقصودن مقصودن مقصودن مقصودن ایک بڑا بھائی کو بھائی نگا ایک بڑا کر دی بھائی بھائی کار دی ایک بڑا دی بھائی بھائی بھائی تمام کہ کے بل پر نام یہ کو موجود تھا یہ موجود تھا ان لگتے وقت آج جب آئے کے ہر ہے کل مبیا نیو کا مبی تو یہ کیوں نا مقبول ہے مقصود جدا سب نا دل دا پرواز مرا تعلق گا اور تعلق کے مقابلے میں سمن کا کوئی حصہ نہیں آتا ہے تلاش کا جو بال سے تابے کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آتا ہے سمن سے واللہ عالم تو بابو ماتا کرتے مقصوم ہے بوتل ایک چاہے وہ کیا زمین ہو یا تو مندر ہو, مندر گھر باقی جو مندر ہے مندر بھائی آم چاہے زمین ہو چاہے مندر ہو چاہے رہا ہو چاہے ہم ہانا ہو چاہے کنواں ہو چاہے چاہے کی ہو تو میں تو کھانا ہوں آپ اور صبح تو بالکل چاہیے بھائی مندر کھل جائے نا بھائی چکی ہے کنویں ہے راستہ ہے جو تقسیم ہو جائیں گے سر بڑا شبھ بھی دور بس چلے بڑا شبھ نئی آسم پتر بھی جمن کلا نو کا کاغذ اندر بچے گا نہیں گرم لگ ہاں دیکھیے بھائی یہ نا بھائی کہیں مجھے بول منگل مندر کے اندر یہ حدیث حجت والا مالک حجت ہے مالک اندر خراب پر سارے تین سب کو سمن کر دو حدیث کار خراب ہو جاؤ وہی چیز سابت کرے صبح کے شبہ واجب ہوا ثابت ہوا جن میں برائی کرسی کے درد کو دفاع کرنے کی جنہیں الگ دوام جدائی تلوڑ نبائی اور مل کو بھی منکور اور مرکیت منکور کے اندر آئے چھوٹ تھا گینا آتا تھا نہیں کہ نوکا ٹوکا بھی پہلے تھا گیا زمین چودہ بھی کی گھر لبائی مانی اتنا منتا تھا کم تو زمین ڈبیس کر رہے سننا بولے پھر وہ اتر بندھن پھر جی سنسار کرے پھر زمین بکری کو چلا دینا پھر پھر وہ اتر بندھن کو بولتا ہوں بھائی اور زمین بکری کر نہ کہتا ہوں جی نہیں میرے کے سوال سات تو تھا یہ کوتے بھی چلتا ہے گزر زمین تو بکری ہو جائے بولا ہو جاؤ آتا تھا کم بکری آتا تھا کم بکری اور سکون لائق نہیں ہوگا ایک سے سات زمین کے ساتھ. اور چیتنا یہ بعد مختصر مسکر بغیر مختصری قدری مختصر ہوتی کے بعد اس کے اندر لا شبہ تبدیل کرنا ہے. یہ شبہ کے بنا کرنا غرور نے شبہ نہیں دی گورا سے غرور نے شبہ نہیں اور نہ کی تم دے فرما کا حکم رسل اذا بیا دون الارصاد جب کھا اس کو بنا کو بکری کیا جائے اور یا تو کس کو نسل کو یا بیٹھا رہے بغیر زمین کے زمین کے بنا شروع کی کھما کر دیتے شروع کی بیٹھے ہو پہلے جو میں شبہ نہیں نہیں اللہ سے ہی یہ صحیح ہے مصور بھی اصل ہے یہ منکور کا بکر ہے یہ مصور کا نبیل اصل ہے ایدی المصور کیا نام؟ جہنم لا کر رہا ہو یہ دران نظیر لکھ رہے یہ بل قوامی ہے کہ گھاس بھی کی گوشت کے کیوں نہیں ہوگا گھر بھی کی گوشت رکھنے نہیں ہوگا جب قرآنی ہے اس کے وقت نہ نتلیان پاس ہو گئے یہ نتلی بس حاضر دی خراب قلوب دو تالا تو تالا بیلی اب اوبر تالا بھی کیوں اسے نیسے تالا حق کشو ہوگا تو برمو نیسے تالا بھی کیوں اگے سے اوبر تالا اللہ حق کشو ہوگا تو برمو حاضر دی خراب حیثو جن اسطاق کو بھی چھپاتے ہیں مستحق ہوگا چھپا کے ظلم کا کوئی اسطاق کو بھی اور مستحق ہوگا کہ غلوب کے ذریعہ شبہ سکر کر لا جن اوبر تالا نے کہا کشبہ کر لے اوبر تالا والا نیسے تالا والا کی کرتے بڑھ رہے پکر شبہ کر کے بڑھ رہے کنجمہ سینامیہ کنتا جی کو رول بے بھی اے دو تالا کودا راستہ ایک تالا دینا بھائی دیا مالک مقدر کلمه کارنا اینجا غلام کرنو ہے معلوم لوگی تجارت ہوئی اور تو مقدر ہوئی اما تو مصطعی تاوی نام پتوا کے لئے سے جا مانی کل آقار بھی ہوا دن او مانو وجبت میں شما صحابے کو دلو اگر مانی کو آقار کہا ایک اس کی دنیا مانی کسی کنو دن سے اوزر میں کسی نہیں کہنا صبح مانی اور تو دیو ہے ہمان لکو مقاطع بیما بیما پا مانی مستقر طالب صاحب صبح مانی کی بہت جائے کہ اوز اوز پہ جو ہے ولی جائے سلطہ میں اوز سوزا اے سلطہ میں کہ اپنے شور سوزا دویو اتے سلطہ میں اوز سوزا ہوا کرتے ہوا سوزا اسے آہ ہوا دوزی بیشت سے خواہی جی تمہیں کہ میں ایک گروہ دان گروہ اے شکر میں دنیا ہماری میں ایک نشتہ دیتے ہو رہے پہلے ایک گروہ کی ہو گئے بھائی بیشت سے دوزی بھائی تمہیں بیشت سے الہبا بیشت سے الہبا جن آخر ہوا بھی حکم المائی اما قاما فی حاشت حدایا جلد سالت کی ابتدائی اتنی کہ ہے بات دی بشت تر آواز ہے تر یہ کیل حکم ابتدان دی ہے بات ہے آخر یہ کیل بھی حکم مجھے بھائی حکم دا مالی کرا کرو آواز دن اللہ معلوم یہ آر آواز دن مال ہے وجب آدھے شما تصالت کو شما دنو ہم کرا مرارتا شد تر شد آر کو کی ممکن ہے کائیت کیا دارا شد تر سر اس کے اندر شد تر سر کی وہ تمام کو مالی کو نکی جس نے ماں تمام لگا بھی مستریف اس سل کے ساتھ جس کے ذریعہ مال کو مستریف صورتا نور قیمتا حضرے صورتا فکرے والی دعوت الانسان ہر بڑی قیمت دعوت الکیام تو بھائی سلام لا شبات في دار التي يتجمل الرجل عليها. اي نيجان اوز من مهر اوز من دي بيت تك دار دي دار لا بشور دكتور مالي بيسي كيلون بيسي ويسنا ان كيلو اوز من دي سي هاي دي تو بوزار هاي بوزار تمام اصلا دي سي ملک کے بزار تو کوئی درمکت کے دلے دے تو ہوا تو لیسے بزار آئیو تو بزائی ہے کہا کہ کہ روی سندہ سے ایسان اللہ مجھے سوچ ابھی تو کیا ایتھا مہم دی ہے ایسان اللہ مجھے شب رکھتا پر ایک ایک مال مطر مال شریعت کرو دیسی کنا انہی آدم ایتھا ہم مانے تو آتا کی তার সম্মান রক্ষা করতে হাজার দেখছে না সেই নথি না মানুষের কোনো অঙ্গ মাল না এতে মানুষের অঙ্গ বিক্রি করা যায় না কারণ বলি আদমের প্রত্যেকটা অঙ্গের মধ্যে সরাহত আছে যদিও আমরা কি করবো সরাহত খালাই হচ্ছে যার মধ্যে আমরা দিও যার মধ্যে আমরা দিও মহিলাকে একটা জমিনে কি বলছেন খোলা جس کا دارا بھی ہے دارا خجبت کو لائے اس دار کو دار کے واس میں ایک کا دار تمہیں ایک سو ایک کا دار دنوں کو لور بھائی کیوں دنوں کرتا کرو ایک دنوں بھائی اسے دیکھیں ये लाल बात आयोजन में निश्चित के तुम तुम्हारे मामूतू पहले मामूतू रहे ना तो जैसे लाल बात लगा मामूतू के चीजों में दर्शन करें और मामूतू लगे सर लाल बात के दर्शन करें और मामूतू लगे तुम्हारे जाता हमारे दे दो हमारे तो नहीं तो धारे को तो धार उनको तो बनी हो ना एकता धार करा नहीं ना एकता धारे में कौन ये धार না দাঁত হয়েছে দাঁত থেকে আনতে পারা দাঁত থেকে দাঁড়ে মানে পেলে দাঁত থেকে আনতে পার আনতে পার বিনিময় হচ্ছে না এটা তো আনতে পার বিনিময় হচ্ছে না যা নফা কর নফা করে দাঁত পুষো না করতে চলে আও গাই যে হা আজ সদার আমি তার আও গাই রে হা আও সি গাই গাই হর তো কি যে যেমন কে খান হতা ওনাকে দোকান একটা দোকান সাড়ে বলো দালের বোধ দোকান নিল তাহলে আমাকে অবশ্যই জীবন দেখো সবা সরে করতে পারে আমাদের কাজে কেউ মারা করে দিতে পারে শয্যা তাহলে কে আসবে ভাই হেসা থাকবে না আরে এর জন্য তো একজনে মাইকা ফেলে শয্যা তাহলে আমাদের অবশ্যই কি হেসা থাকবে না এখন যে ব্যক্তি মারা তার মারেন তার কি উঠছে তাতে থেকে কি করেছিলেন সুলে আমার তৈরি ছিল যেহেতু আমি আমাদের হয়ে সুলে করছি যা সোনা আমার দরকার কি করবো তোমার বাপ তো গেছে না এলে কি করবো আমার পাঁচ কাজে জমি নিয়ে দেবো এরকম গ্রাম দেশে ভাঙা হয়ে কর না মানে জমিনের ভক্ত সুযোগ চলবে কি না কর চলবে বুঝিনি গোলাম দাদা করছে গোলামে গুছা মারা করতে হবে আমি একটা জমি নেবো এই জমিনের ভক্ত সুযোগ চলে না আর যোগ হতার পর ইহা আবার কে দেয় উদ্ধার পর হিসাব দিব কেন সবার চলবে না সবটাকে যে এই তুলনা মাসে এক বিস্মের সেটা এক বিস্মের সেটা এক দিনে তিন শিকা এক বিস্মের সেটা আপনাদের সামনে কি করেছি লাগে না আরে اگر سنت کا حکم دے پر سنت کے محبت و نرمال محبت و نرمال ہے تو سنت کھانا میں مشکل ہو پر میں مرد ہو جائے ہم لوگ بندے آج کے مشکل ہو جائے پکے سما کے ہو نا আমার তো বন্ধ আবদ্ধ করলো তো না আপনার বছরের শুরু হয়েছি ধন্যবাদ পরিচালক দল তো পরিচালক